Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest środa, 27 grudnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczne święta w Tatrach. Trzy osoby zginęły, ratownicy mieli sporo pracy. Liczy się czas i już teraz warto przygotować dokumenty. Od stycznia ostatnie już dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych. Robert Lewandowski, trzeci w klasyfikacji najlepszych strzelców Europy. Szczegóły za chwilę. Oprócz 260 osób, repatriacja dotyczyła też blisko 160-osobowej grupy, która rok temu przyjechała na zaproszenie premier Beaty Szydło, przypomina Aleksandra Ślusarek. Ten rok uważamy, że jest takim rokiem testowym. Ja mam nadzieję, że repatriację rozkładamy na 10 lat i każdego roku do Polski będzie się repatriować 1000 osób. Anna Miller razem z mężem i trójką dzieci spędza już drugie święta w Polsce. Staram się, żeby te tradycje były w naszej rodzinie. To trzeba przeżyć po prostu i bardzo jestem zadowolony tym, że ja mogę to święto spędzać tu i mogę tu przeżywać to razem z Polakami. Grupa 156 osób z Kazachstanu spędziła pierwsze miesiące w domu Polonii w Pułtusku. Później większość rodzin dzięki dotacji z budżetu państwa wynajęła lub kupiła mieszkania w różnych częściach Polski. Wsparcie finansowe gwarantuje im znowelizowana ustawa o repatriacji, obowiązująca od maja tego roku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A w tym roku do kraju wróciło 260 repatriantów. Poinformowała o tym przewodnicząca Rady do spraw repatriacji Aleksandra Ślusarek. To osoby polskiego pochodzenia z Kazachstanu, Rosji, Uzbekistanu i Ukrainy. Powroty ma ułatwić nowelizacja ustawy. Trzy osoby zginęły, kilka zostało poważnie rannych. Szlaki w Tatrach są oblodzone. Większość tragedii to skutek poślizgnięcia się i upadku z dużej wysokości. Ratownicy byli wielokrotnie wzywani do pomocy. Kilka osób zwieziono z góry śmigłowcem. Na Słowacji zginęło dwóch turystów z Czech. 25-letni Polak nie przeżył upadku w Dolinie Małej Zimnej Wody. 45 osób, które zbyt późno wybrały się do Morskiego Oka, poprosiło toprowców o pomoc. Ratownicy jednak nie podjęli interwencji, ponieważ nikt nie był poszkodowany, a identyczna sytuacja powtarza się co roku. Turyści sami musieli zejść z gór. Kilku osobom pomogli policjanci. Zabrzeńska policja bada okoliczności utonięcia mężczyzny w basenie. Powiadomiona została prokuratura. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchali świadków. Rano ma być podanych więcej informacji w tej sprawie. 2 stycznia rusza kolejna pula dopłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych i już ostatnia w tym programie. Mieszkanie dla młodych polega na jednorazowej dopłacie do kredytu hipotecznego. Może ją otrzymać każdy, kto nie ma ukończonych 35 lat życia. Jak mówi analityk rynku nieruchomości Jarosław Sadowski, pieniądze z ostatniej transzy rozejdą się bardzo szybko. Bardzo ważny jest tutaj czas. Wiele osób już teraz to wszystko przygotowuje sobie, żeby od 2 stycznia już mieć złożony kompletny wniosek. Rządowy program został wdrożony w 2014 roku. Początkowo nie cieszył się dużą popularnością, ale kiedy dopisano do niego możliwość dofinansowania nieruchomości kupionych na rynku wtórnym, pieniądze rozchodziły się coraz szybciej. Nie wszyscy chętni będą mogli skorzystać z pieniędzy. Czasami bank na przykład chce jakiegoś dodatkowego dokumentu, o którym wcześniej nie było mowy i to wszystko wstrzymuje całą procedurę. Może sprawić, że nie dostaniemy dopłaty. Program Mieszkanie dla Młodych zostanie zastąpiony rządowym programem Mieszkanie Plus, który polega na wynajmie lokali po cenach nieco niższych od rynkowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ćwierć wieku minęło od pierwszego transportu polskiej akcji humanitarnej. Konwój wyruszył w drugi dzień świąt w 92 roku do oblężonego Sarajewa, wspomina Janina Ochojska, szefowa PAH. Za moją małą renówką stało tych 12 ciężarówek. Poczułam taką moc i czuję ją do dzisiaj, ponieważ teraz jak podsumowujemy 25 lat pracy, to jest 9,5 milionów ludzi, którzy otrzymali pomoc z polskiej akcji humanitarnej. A najbardziej dumna jestem z tego, że to się wszystko stało dzięki temu, że tak wiele ludzi wspiera naszą pracę. Akcja prowadzi stałe misje w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku i na wschodniej Ukrainie. Na koniec jeszcze informacja ze sportu. Robert Lewandowski zajął trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Europy. Napastnik Bayernu strzelił w tym roku 53 gole, tyle samo co grający w Realu Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Urugwajczyk Edinson Cavani, reprezentujący Paris Saint-Germain. Najlepszym strzelcem roku został Anglik Harry Kane z Tottenhamu, który w meczu 20. kolejki Ekstraklasy zdobył 8. w ciągu 12 miesięcy hat-tricka. Jego łączny dorobek to 56 bramek. Drugie miejsce z wynikiem 54 bramek zajął grający w Barcelonie Argentyńczyk Lionel Messi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa dość pogodna, nieco więcej chmur gdzieniegdzie, nocne mgły na południu utrzymają się do rana, deszcz może padać w Karpatach i Bieszczadach, w Tatrach śnieg, w rejonach podgórskich wiatr do 80 km na godzinę, wysoko w górach do 120. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa serdecznie Grzegorz Hoffman. Audycja poświąteczna, właściwie między świętami a Nowym Rokiem. Przy okazji zapowiem, że w Sylwestra, czyli 31 grudnia między 17 a 19 poprowadzę 2 godziny takiej rozgrzewki sylwestrowej. Serdecznie zapraszam, oczywiście w Trójce. Wracamy do tego, co dziś. Dziś bardzo popowo, chociaż może nie od samego początku, ale jak na GH Plus będzie niedaleko mainstreamu, przynajmniej w niektórych fragmentach. Otóż postanowiłem sięgnąć po nagrania artystów, którzy w ostatnich miesiącach, tygodniach, z jednym wyjątkiem, obchodzili okrągłe urodziny. Tym wyjątkiem jest Jeff Lynne, który zajmie nam sporo czasu w dzisiejszej audycji. Otóż wyjątek polega na tym, że Jeff Lynne jeszcze nie obchodził 70. urodzin, tylko 70 lat skończy za 3 dni, czyli dzień przed Sylwestrem. Urodził się 30 grudnia 1947 roku w Birmingham. Grupa The Move z tych ważniejszych początkowych, a później oczywiście Electric Light Orchestra i właśnie na Electric Light Orchestra dzisiaj się skoncentrujemy. To był utwór Overture, właściwie 10538 Overture z płyty The Electric Light Orchestra, debiutanckiego albumu wydanego w roku 1971. Druga płyta, LO2, rok 73 i jakże żywiołowa i udana, jak sądzę, przeróbka utworu Chucka Berry'ego Roll Over Beethoven. your lover and a real and rock it. Roll it over and then move on up now. Don't recover and you reel and rock it. Roll it over, roll it over, fade over. Picking in the rhythm and blues. Nowe życie temu utworowi dał Jeff Lynne i grupa Electric Light Orchestra. Co tam się nie działo? No fantastyczna robota perkusisty. Bev Bevan, naprawdę czapki z głów. Poza tym dwie wiolonczele, fantastycznie ze sobą współpracujące, skrzypce, waltornia, no i jeszcze kilka innych podstawowych instrumentów ze składu rockowego, czyli gitara, bas, perkusja, o perkusji już mówiłem, fortepian, organy i tak dalej. Naprawdę działo się bardzo wiele. Roll Over Beethoven, kompozycja Chucka Barrego w opracowaniu Jeffa Lynne i Electric Light Orchestra. To był rok 1973, a teraz już przeniesiemy się na piątą płytę grupy Electric Light Orchestra, Face the Music, rok 1975, i tu już mamy do czynienia z prawdziwymi przebojami. You made a fool of me, but the broken dreams have got you.

One Summer Dream, a wcześniej Evil Woman. Obie kompozycje pochodzą z albumu Face the Music. Oczywiście grupy Electric Light Orchestra, rok 1975. Jefflin był bez wątpienia zdecydowanie najważniejszą postacią w całym składzie Electric Light Orchestra, dlatego że nie tylko pisał teksty i komponował muzykę, ale również był gitarzystą, wokalistą, który również nagrywał własny śpiew w harmonii. Oczywiście inni muzycy też podśpiewywali, ale jednak to Jefflin był tym absolutnie pierwszoplanowym wokalistą. Grał też na innych instrumentach, produkował, jak już być może wspomniałem, zdecydowana dominacja. Czy dobrze? No to można by zapytać jego kolegów, którzy później zakładali już bez niego inne zespoły pod zbliżonymi nazwami, ale najważniejsza jest muzyka i to właśnie z tych najciekawszych płyt. Rok 1976, album A New World Record. Like magic. All cause you can't hold the slack floating downstream. I'm taking my time. So let her go. Don't start spoiling the show. It's a bad dream. I'm taking you and my sweet desire. Would you do it? Night in the City, fragment albumu Out of the Blue, rok 1977. Teraz przeniesiemy się na kolejny album Discovery, na którym znalazła się kompozycja Last Train to London. got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon, I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Ticket to the Moon z ostatniego udanego albumu Electric Light Orchestra, czyli Time, rok 1981. Jeff Lynne, prócz działania w obrębie zespołu Electric Light Orchestra, był również producentem wielu płyt różnych artystów, m.in. George'a Harrisona, Toma Petty'ego, Roya Orbisona. Współpracował z nimi również pod szyldem Traveling Wilburys, tam jeszcze był Bob Dylan w tym składzie. A w 1994 wspólnie z George'em Harrisonem, Ringo Starrem i Paulem McCartneyem pracował przy albumie Anthology grupy The Beatles, krótko mówiąc jako współproducent, co zresztą, jak nie ukrywał, czego nie ukrywał, było jego życiowym marzeniem. Notabene o zespole Electric Light Orchestra mawiano swego czasu jako o Beatlesach lat 70. To tyle o tym artyście na dziś. Pozostaniemy przy muzyce może nie tyle pełnej przepychu, ale bogatej aranżacyjnie, bowiem posłuchamy teraz grupy 10cc, zespół, który jest właściwie dosyć zapomniany, a jeżeli ktoś kojarzy nazwę 10cc, to zazwyczaj głównie albo tylko dzięki temu utworowi. Thank you.

nie tylko największy przebój grupy Ten CC, ale w ogóle, nie wiem, czy nie największy przebój roku 1975, kiedy to ukazał się na singlu i w ogóle jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych utworów singlowych wszechczasów, jeśli chodzi o takie spokojne, nastrojowe ballady. A ile tam się działo w tle? Aranżacja naprawdę fantastyczna, zwłaszcza na tamte czasy. Zespół Ten CC, tak jak mówię, znany przede wszystkim z przeboju I'm Not In Love, ale na tej samej płycie zatytułowanej The Original Soundtrack, tuż obok, znajduje się utwór, nie chcę mówić, że lepszy, inny, jeszcze ciekawszy pod względem aranżacyjnym, jeszcze bardziej rozbudowany. Perełka. Niejednokrotnie już sięgałem po to nagranie w GH+, ale nigdy dość. Is it gonna pay? Is it gonna steal? What's the difference? Or is it gonna fall in love? The all.